ان دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا نکم میں کوئی سرکار نبھائے رکھنا ذرائے خاک خورشید ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بنائے رکھنا آپ کی یاد سساتی ہے تو رو دیتے ہیں اپنی یادوں کے ہمیں روک لگائے رکھنا